Hello, utolsó nap. És ennek most erősz, vagy szomorú? Nagyon jól éreztem. Úgyhogy egy picit szomorú vagyok, de azért most így ki fogom bírni. Na, gondoltam. El tudom tölteni az időt most majd mással. Na jó, akkor kezd. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez itt a Vidám, jól van ez így. Zakatolunk tovább Edinával. Aki és nagyon... Ádámmal. Figyelj, most ez ilyen, és amikor majd ilyen nyugdíjas korúak leszünk, lesz egy ilyen valami rádiósunk, és akkor lehet nyomni, nem? Mint a Bocskor Gábor. Igen, de hogy így nem fogják sokan hallgatni, mert addigra már olyanok leszünk, mint most a, nem tudom, a régi boomerek. Egy Muppet Show-t a két öreggel. De én már most boomer vagyok, úgyhogy ez már olyan, ez már az. Te is őszülsz. De amikor majd visszatekintenek rád 30 év múlva, akkor szerinted hogy fognak tekinteni a média tevékenységedre? Mondjuk most milyen példa lenne az, ami szerinted olyan leszel, mint... Kudlik Júlia. Igen? Egy vérszomjas Kudlik Júlia. Gálvölgyi. Nem, hát ne viccelj. Ez Gálvölgyi egy legenda. Hát több tiszteletet, Ádám. Úgyhogy a politikáról már... Nem tudom, de hát az jobb szerintem, ha az ember nem így gondolkodik, hogy hogy fognak rám tekinteni majd 50 év múlva. Amúgy mert... lehet azon is gondolkozni, mert akkor önreflexívebb leszel idősen, hogy nem beleszoksz egy rendszerbe, és aztán ahhoz ragaszkodsz. Én mindig félek ettől, hogy ha itt egyszer lesz egy változás, akkor annyira örülünk neki, hogy így beleöregedünk, és már... az megint nem vesszük észre a hibáit. Hát a Heti Hetes is addig volt jó, meg vicces, amíg ellenzékben volt. Az egy érdekes kihívás lesz ennek a főleg a tartalomgyártó brigádnak, hogy amikor mondjuk nem az Orbán rendszer van, akkor mit kezd magával. Én nagyon jól el leszek. Igen. Szerintem, mert azért látok már aggasztó jeleket már most, de örülsz, mondjuk nem tudom, hogy ezt miért mondom, lesz. Ilyen nagyon boldogan, nagyon örülök, hogy az is szar lesz, gyerekek, nekem lesz munkám. Nem, az a baj, hogy szerintem nekünk lesz itt munkánk még a következő 10-20 évben. Biztos. Ha akarjuk ezt csinálni. Inkább nekem az a kérdés, hogy én ezt szeretném-e csinálni mondjuk 10 év múlva, vagy ezt szeretném-e csinálni így, ahogy most csinálom. Azt még nem tudom, de hát ezt majd eldönti az idő. Majd visszamegyünk dolgozni rendes munkát, nem? Milyen munkát mész? Én asztalos leszek. Na, hát ez tök vagy, jó, ez tök menő. De én elmennék egy kávézóba is dolgozni. Én szívesen. Akarok egy kávézót. Hát azért mások az ambícióink, én majd akkor leszek a felszolgáló. Kedvesen elbeszélgetek az emberekkel. Én is ott leszek néha felszolgáló. Én szeretnék. Jó. Én ott vállalok munkát. Igen? Persze, simán. Lipsi kávézó? Kávézó. Jó, milyen a Lipsi kávé? Az mindenféle Lipsi kávé. Az mar? Az méreg? Igen. Nagyon felszabadult lesz ott a hangulat. Figyelj, akkor gyertek a kávézónkba, Edina csinálja majd a lattékat. Olyan kortádót fűzök. Amúgy rájöttem, hogy a kortádó nem is rossz dolog. A kortádó a legjobb dolog. Igen. Mindig kortádót kérek, úgyhogy ezt akkor egy kicsit... Miért nem szóltál? Nem tudtam, hogy tudsz kortádót csinálni. Most kicsit kevesebb meg tudod, nem merem kimondani azt a szót, hogy kortádó, mert olyan egy ilyen latte avokádósnak tűnök, ha kortádót kérek. Inkább azt mondom, hogy egy ilyen hosszabb kávét szeretnék. Igen. Kis teje, azt és akkor nem merem azt mondani, hogy kortádó, mert lenéznek. Megvetnek. Itt nyugodtan lehet ilyeneket mondani ilyen közegben. Na, nem tudtam. Nem baj, majd amikor megint jössz 5 év múlva, akkor. 5 év múlva jövök. Jó, van ez így. Krasznahorkai László megkapta az irodalmi Nobel-díjat. Gratulálunk! Tegnap ilyen örömhírre, hát már adás után jött, mert előtt is beszéltünk valami díjról, vagy valamiről beszéltünk, ami ehhez kapcsolódott, de... A könyvemről beszéltünk, ami k***ra nem kapcsolódott, ez csak könyv, de jaj. Te is fogsz kapni ilyet? Nobel-díjat? Igen. Majd 25 év múlva. 25 évente kiosztják az irodalmi Nobel-díjat, és akkor majd lehet nem fogok kapni valószínűleg, és hallgattam egy interjút a Krasznahorkaival, és tegnap többet próbáltam behozni a krasznahorkai hiányosságaimat, és azt mondta, hogy ő egy könyvet akart írni, a Sátántangot megírta, és aztán rájött, hogy azért ebben vannak hibák, úgyhogy írt még egyet. Mm. És akkor aztán abban is voltak hibák, és akkor írt még egyet, és hogy folyamatos korrekció az élete. Úgyhogy még bármi lehet. Ja, figyelj, de és ő nem olyan... De ő tud írni, én meg... De ő nem olyan világhíres magyar, aki csak Magyarországon híres, mert ezt szokták mondani egy csomó dologra, hogy világhíres magyar szinkron, ugye, meg minden, de ő tényleg ismerik. Most a világhíres magyar szinkron, hát magyar, ki az egy ilyen hülyeség, hát az a világhíres magyar. Hát ez f***ság. Mi szeretjük azt, hogyha magyarul nézhetjük a filmeket, és akkor így voltak színészek régen, akik tök jól szinkronizáltak magyarra, de nem hiszem, hogy itt az emberek világszerte stokholmi mondani. Gyógyszertárakban arról beszéltek, hogy hú, az a világhírű magyar szinkron, az volt az igazi. igazi. Lehet, hogy hamarabb volt jó szinkron, mint, és máshol még alámondás ment, meg ilyenek, és akkor lehet, hogy... Hát, vagy mondjuk felirat ment, és megtanultak angolul az ember. Hát az se rossz dolog, igen. Én is örülnék, hogyha... A világhírű magyar szinkront azért az rendesen visszavetette a magyarok nyelvtudását jó pár évvel. De legalább világhírű volt. Na, Krasznahorkai Lászlóról mit tudtál te tegnapig? Nem sokat, amúgy. Sokan nem vannak sokat. Így ezzel. Ugye a Kertész Imrénél volt ez, hogy róla szerintem még kevesebbet lehetett tudni. De most majd megtanulja az ország ki az a Krasznahorkai László. Aki nem tud semmit a Krasznahorkairól, most nem fogok sokat okoskodni, mert én sem tudok róla sokat. A Bödöcs írt egy könyvet, annak az a cím, hogy Addig se iszik, és ebben magyar írókat, azt hiszem nem biztos, hogy csak magyarokat, de magyarokat mindenképp, hát így nem parodizál, de írt róluk. Összefoglaló, szatirikus írásokat, és a Krasznahorka is szerepet kapott benne, és felolvasom, mert ebből szerintem így összeáll az, hogy ez a Krasznahorkai, ez kicsoda, micsoda. Azt írja a Bödöcs, hogy ahogy a gyulai népi mondást tartja, mert hogy Krasznahorkai Gyulán született, rosszul nézel ki, Krasznahorkai mondatban már ne kezdjél bele, mert hogy kurva hosszú mondatokat ír van, hogy egy egész könyve. A Tarbélában nem véletlenül találtak egymást. Nem véletlenül. Hát igen, hogy ekkora hatása volt a filmművészetre is a krasznai, nem a krasznai, nem a krasznainak, az más, hanem a krasznahorkainak. Igen, hogy a Tarbélának ezt a hosszú, snittes filmművészetét, ezt szerintem ő inspirálta, de ebben nem vagyok biztos, szóval hosszú mondatokat ír. Leghosszabb mondata 8,7 méter és 16 centiméter, igazi sportsiker. Szereplői, azaz mi, a teremtés fogaskerekei között csikorgó homokszemek. Az ember tájidegen az univerzumban, a helyzet kicsit rosszabb, mint reménytelen, de lehet ezt szépen is mondani, annyira, hogy a vályok faladja a másikat. Szédülten, önkívületben tangózunk a sátánnal, potyog a vakola, csöpög a csap, hideg a paprikás krumpli, de kiviszi le a szemetet. Na, hát ez körülbelül Krasznahorkai Lászlónak a művészetének egy részét összefoglalja. Ugye azért kapta a Nobel-díjat, hivatalos indoklás az az volt, hogy az apokaliptikus rettegés közepette is a művészet erejét megerősítő, lenyűgöző és víziókkal teli életművéért. Szóval, hogyha én negatív vagyok, ha jól van ez így nézőknek, akkor... Te nem vagy negatív szerintem. De pont hogy sokkal pozitívabb vagy, mint a videóidban szoktál lenni. Ja, tényleg. Na, hát Krasznahorkai... attól eret vágsz, de egyébként nagyon jó olvasni. Ugye van ez a rivalizáció, szerintem jó nem olvasni. Nehéz. Nem, ezt akartam mondani, hogy van ez a, hát nem rivalizálnak, de azért a magyar irodalomban már 20 akárhány éve az megy, hogy a Nádas Péter kapja meg az irodalmi Nobelt, vagy a Krasznai kapja meg a Krasznai, már megint Krasznait mondok, Krasznahorkai, elnézést. Szóval Krasznahorkai vagy Nádas Péter. És én, és ez nekem szubjektív élményem, hogy én Krasznahorkait, engem az visz az a szöveg, Nádas Pétert meg nem tudok elolvasni egy könyvét se. Most ez nyilván azért, mert én vagyok túl hülye a Nádas Péterhez, de valahogy a Krasznahorkaitól nem kell félni. Nem tudom, mennyi időt szálljunk Krasznahorkaira, mert én örömmel elpofázok róla 30-40 percet, de... Jó, hogy jó, ilyen örömteli eseményekről nem árt, ha tudunk. Igen, is. Nagyon föl vagyok dobva, szerintem ez egy hatalmas dolog. Akik most a Partizánban vannak, vagyis az egyik csávó, Szegő János, aki a Krasznahorkainak, ha jól tudom, az egyik szerkesztője, a Magvető kiadónál dolgozik, a másik pedig egy Sipos Balázs nevű irodalomtörténész, vagy irodalmár volt, és ők beszélgettek Krasznahorkairól. Néhány idézetet kiírtam, csak így a szavaknak a hangulata véget, hogy így Krasznahorkai miről szól. Ugye az egyik, az egy idézet, a valóság természetes nyelve a katasztrófa. Ez egy idézet Krasznahorkairól. Figyelj, milyenek, ilyen szavak voltak még, hogy radikális negativitás. Imádom. Katasztrófakutató. Minden folyamatosan pusztul, és csak rombolás és bánat van az ég alatt. Háború, és háború. Amúgy most, hogyha kicsit a... Nem, nyugodtan, ugye úgy érzem, hogy a díjak egy csomószor azért, hogy kikapja meg a közhangulatot is valamennyire reprezentálják. Úgy érzed, hogy most van összefüggés? Igen, lehet, hogy van összefüggés, mert hogy azért benne az a fantasztikus, hogy bár minden körülöttünk pusztul, és van egy ilyen permanens háborúzás, mégis az emberi alkotás, a művészet, az tud szépséget vinni az életbe, meg az, hogy van az életnek értelme. Szóval emellett attól, hogy körülvesz a szar, attól még meg lehet találni azt, hogy miért érdemes embernek lenni és maradni. De például, hogyha ő amerikai lenne, Krasznahorkai, akkor fantasztikus zombi regényeket írt volna. Tehát ő lett volna, ami a horrornak a Stephen King, az zombi filmeknek lehetett volna Krasznahorkai, de hát sajnos, vagy nem sajnos, ő nem szereti ezt szerintem, ezt a magyarságot, ezért kritizálják, majd oda is át fogunk térni. Ő neki voltak elég csípős megjegyzései a magyar kormányra is, meg vannak is, sőt, eleve úgy köszönte meg, hogy jól oda csűrt egyet Orbán Viktornak, és... Orbán Viktor is nehezen nyögte ki, ezt akartam mondani, hát, nagyon nehezen nyögte ki azt a gratulációt. Nehezen, igen. Hát, figyelj, nem is mindenhol. Hát igen, most ezek a mocskos globalisták kiszúrtak a nemzeti kormányjal, hát megint ezek a svédek, mindig ezekkel van a baj, egy nyíltan ellenzéki embernek adták oda ezt a díjat, hát Orbán Viktor lehet, hogy most annyira nem örül, mint a Szoboszlai Dominik góljainál szokott. Már van, ahol úgy hozták le, csak hogy magyar nyelvű ember. Ó, a mocskos anyukat. Figyelj, amikor a Kertész Imre megkapta a Nobel-díjat, akkor meg Imre kertészezték. Igen. Tudod, hogy így, igen, ez nem magyar. Hát sajnos ez van, hogy valamiért azok az emberek, akik Nobel-díjat kapnak, nem nagyon bírnak megülni a segükön Magyarországon, vagy nem nagyon tudnak érvényesülni Magyarországon, és elhúznak innen. Azt hiszem, hogy a rohadt sok Nobel-díjasunk közül talán kettő volt, aki Magyarországon tevékenykedett, és itt is dolgozott, talán a Szent Györgyi Albert volt az egyik, meg azt nem fog eszembe jutni, hogy ki volt a másik, úgyhogy ez annyira nem jellemző. Viszont szegény Krasznahorkainak az a szerintem az egyik tragédiája, hogy ő nagyon próbálja azt a magyarságot lerázni magáról, mint kutya a vizet, de hát ennél magyarabb nincs, mint a Krasznahorkai. Benne van a magyarság. Úgyhogy szerintem érdemes olvasni Krasznahorkait, biztos most nagyon sok könyvét újra ki fogják adni. Mm, és igen. Hát a filmművészetben meg ugye a Tar Béla, aki nem szeret olvasni, az nézze meg a Sátántangot, vagy a Werkmeister harmóniákat, mert ezeknek mindegyiknek írta. A Sátántangó az... Írta. Te ezt megnézted? Ez még nem, de ezt tervezem, de azt tudom, hogy egy egész napos program. Szóval ez nem olyan, hogy berakom este. Nem. Az egy egész napos program, azt hiszem, hogy van benne két szünet. Tehát azért igen. Ki tudsz, mert igen, bele van. Én a Toldi moziba láttam. Azt ne otthon nézed, hát szerintem, mert soha nem jutszok. Néha szoktak, meg most biztos, hogy fogják adni. Figyelj, most lesz egy ilyen Krasznahorkai kultusz. De mondjuk egy 6 órás filmet, az talán pont az, amit lehet, hogy inkább otthon nézni. Szombaton neked elmész. Neked még projektorod is van. Na de ennek például nem ülnék neki otthon, mert biztos, hogy nem jutnék a végére. Moziba az jó, mert beültök 5-6-an, ott szanaszét a moziba, fölteszitek a lábatokat, viszed a kis szendódat. Felteszed a lábad a moziba? Ott figyelte ez alatt, hogyne, hát ott feküdtem már a végén, már így néztem, érted, amikor 5 perce megy egy lány egy macskával a földúton, hát ott fölteszem a lábam, bocsássanak meg. Na mindegy, hát mi is gratulálunk, ha már Orbán Viktornak csak így félig sikerült. Jó, kiírtam ugye a Facebookra ilyen kiírásba, de hogy ilyen bárki nyer egy bronzérmet, és akkor abból mindig ilyen képeket csinálnak, és mindenhol megosztják az Instagramon, meg minden, és most Instagramon követem Orbán Viktort, és ott nem nagyon utalt semmi arra, hogy valaki Nobel-díjat nyer. Igen. Hát, és a Német Szilárd, látod a Német Szilárdnak a köszönet, nyilván, búristen, de hogy nyilvánított az köszönetet, azt írta már a pacalember, nyisd meg, pacalember. Kérlek, pacalember. Német Szilárd azzal gratulált Krasznahorkai László Nobel-díjához, hogy reméli Vas Albertet is elismerik. Tehát Krasznahorkairól, a Nobel-díjról eszébe jutott ki? Hát Vas Albert. Ennyire kicsinyes gyeret, mint ez az ember, nem holdott hátán még a magyar föld. Most az van, Német Szilárd, kedves, hogy lehet reklamálni, hogy Vas Albert az nem elég elismert. Mondjuk például a kulturális miniszternél, hogy a fenébe van az, hogy nem tudtak 15 év alatt egy normális filmet összedobni Vas Albert művészetéből. Sikerült megcsinálni az Exurtukat, meg sikerült már relativizálni Batukán népírtását, de valahogy Vas Albertből még nem csinált, nem lett elismerve, és nem tudom, hogy ő most ezt kinkéri számon, a svédeken? Már megint a svédek nem ismerik el a Vas Albertet, meg a Tormai Cecilt? Hát... Ezek a svédek? Figyelj, ez egy jó ötlet, szerintem a Rákai Filip csinálhatna egy... Egy Vas Albert filmet. Igen. Csak ne a Rákai Filip csinálja. Most mi bajod van vele? Miért szerinted ki fogja csinálni? Remélem, hogy csávó, most, már aki... nem, most már remélem, hogy valaki olyan, aki esetleg tud filmet rendezni. Hát, az majd 6 hónap múlva kiderül. Állítólag egyébként, jó, most annyi mentségükre szóljon, hogy az Andy Vajna az nagyon nem akart Vas Albert filmet csinálni. Jó, az Andy Vajna az még nem volt egy olyan rossz figura. Azt nagyon sokan fikázták, de szerintem utólag azért visszasírnák az Andy Vajnát. Az legalább értett a filmkészítéshez. Hát legalább, igen, értett. Azt mondták szakmabeliek is, hogy mondjuk az ízléseivel vitatkoznék, mert borzalmas dolgokra... Ja, papapia, meg jó, de ilyenek. Mellette legalább... Mellette azért lett pár Oscar-díjunk. Igen, szóval igen. Nem csak az volt, hogy ez csak a saját ízléséhez, hanem kiállt a Lipsi rendezők mellett is, csinált olyan filmeket, amit kiállt a Lipsi rendezők mellett? Mert külön nem csináltak volna filmet az Orbán rendszerben. Hát én úgy tudom, hogy azért ott nagyon kellett küzdeni, hogy ezek átmenjenek, és azért úgy az, gáncsolgatta. De azt jelenti, hogy átmentek. Nem, amúgy ő még viszonylag jobb volt ahhoz képest, ami most van. Nem volt tökéletes, de hogy... Ja, hát ezer milliószor jobb volt azért, a Vajna. Azért ott csomószor szakmabeliek kaptak olyanok lehetőséget, akik azóta, mondjuk tegyük fel, abban a rendszerben csináltak filmet, most már közelébe sem mehetnek a filmgyártásnak, szóval ilyen szinten, de hát volt egy szakmaiság még. Nyilván nem biztos, hogy nem aludt el ezeken a filmeken, ami mondjuk Oscart kapott, de attól még legalább meg lehetett csinálni. Úgy igen. Képzeled, hogy bebóbiskolt a Saul fián? Hát már hallottam sztorikat róla, hogy elaludt filmeken, de hát Peti is mesélt vicces dolgokat, de hogy nyilván hát attól még megnézte, meg kritizálta. Igen. És a deblemettek. Hát most már csak történelmi filmeink vannak, ha csak nem valaki csinál saját finanszírozásból egy, nem tudom, Futni mentemet, amit még nem láttam, de... Én megnéztem a Futni mentemet. Uh-huh. Ne kérdezd meg, hogy milyen. Hát gondolom, az a magyar vígjáték, ami nem feltétlenül az én ízlésem. Én nekem az volt a döbbenetes, hogy beültem, ezt moziban néztem meg, én háromszor nevettem, ami nálam sok, nálam az tök sok, viszont a mozi az meg ahotázott. Én nekem ilyen filmélményem szerintem még nem is volt. Teljes tömve volt a mozi, nevettek az emberek, úgyhogy valamit nagyon eltalált. Azt a közép... Neked is ezt kéne eltalálnom. De én nem közönség, de én nem a mainstreamre törekszem. Egyébként meg tele volt ilyen izékkel, tudod, ilyen Master Good, vagy nem tudom melyik, nem, nálad lehet így kimondani dolgokat, nem? Ezek a fagyasztott Mirelit termékek, azt hiszem. És hop-hop-hop, mint a nők postaládájából a dickpikek, úgy ugrottak elő ilyen Master Good reklámok a filmben, olyan helyeken, ahol így Jézus Mária, nem is gondoltál rá. Hát aranyos kedves film. Hogy nyilván azt nehéz, de azt nagyon, is számon kérni, hogy biztos vagy... vannak ízléstelen, de szerintem az ilyen elhelyezések, amikor elhelyeznek egy reklámot, nem, azt szerintem a alkotó se akarja, de vagy az van, vagy nem csinálja meg a filmet, hisz az államtól ez nem így kap van. Támogatást. Úgyhogy szerintem. Emiatt az ember ugye elnézőbb is volt, meg egyébként, hogy mondjam, ilyen aranyosan, cukin szórakoztatóan rakták bele ezeket a Mirelit csirkét. Tudod, mentek futni, és akkor fájt a lába, és akkor a mélyhűtőből kiszedett egy ilyen Mirelit csirkés zacskót, amin ekkora betűkkel rajta volt a márka, és így rátette a lábára. És hogyan tudnék élni nélkül, azt is megnéztük? Azt nem láttam. Az valahogy nem keltette fel az érdeklődésemet. Te láttad? Nem. Most máshol tartok a magyar filmeknél. Csinálod tovább ezt a... Hát kéne, csak azért 10 magyar filmet megnézni, amikor semmi ideje nincs az embernek. Figyelj, most már a filmeket néha ilyen sorozatként nézem. Igen. Hogy elindítom, 10 percet nézek, alszom, elindítom, megnézek még egy 10, megint nem lehet jó élvezni egy filmet. Hát nem, de hát ez van. És aztán csodálkozom, hogy nem tetszik? De nem, mi az, hogy nem tetszik? A futva hát mentemet, vagy futva jöttem, futva mentem, futni jöttem, jó, azt végig megnéztem. Néz egy filmben, az nem azért nézek 10 percet, mert így szeretném. Én elalvós vagy filmben? Hát én egyrészt elalvós vagyok filmben. Tudom, ez általában a csávók ki vannak rajta nagyon durván akadva, hogyha az ember elalszik egy filmen, de én imádok elaludni filmen. Nagyon szeretek podcasteken elaludni. Valaki, hogy duruzsol a fülembe, és akkor... Most is lehet, hogy valaki ezen alszik el. Szoktak, hogy jól van. Igen. Jó éjszakát. Igen. Nehogy rájuk, Ordiba. A végén majd. A végén valami. Nagyon. Vagy lehet, hogy felébredt, mert épp a kamionba aludt van el. Szóval ez na, megmentettünk jó sok életet. Igen. Figyeljetek oda, menjetek, várj, gyors, mentsünk meg egy életet. Menjetek szűrővizsgálatra. Valami. Igen. Jó, ennyi. Jó, van ez így. Viszont még átadtak tegnap díjakat. Nem csak a Nobel-díjat, amit amúgy most még azt mondjuk, hogy jó ez a Nobel-díj, de hogyha Trumpnak tényleg odaadják, akkor szerintem minden névója el fog folyni. Szerinted odaadják neki? Szerintem nem, mert közrejt tárgya lenne utána a Nobel-díj. Remélem, hogy meglátjuk, hogy mekkora a lobby ereje. Nagyon akarják, hát, hogy a Trump kapja. De akkor nagyon átlátszon a lobby alapján odaadnák, az onnantól... Ezért mondom, hogy ez amúgy, egy kicsit lebukós lenne. Igen, de hát... ahogy itthon, amúgy a Junior Prima díja, ahogy néztem, az még legalább a kevés díjak egyik, ahol nem csak a neresek közt osztogatják, hanem itt egy csomó free SFS van. Nekem ez egy nagyon meglepő névsor volt. Én azt hittem, hogy ez a Prima Primissima, ez egy ilyen neres valami, de nem, ugye a Demján Sándor hozta létre, ha jól tudom, azt most nem tudom, hogy kik vannak benne, de hát azért itt Kál Csaba az egyik zsűritag, aki hát a filmügyi kormánybiztos, szóval ő nem vádolható függetlenséggel, de az a helyzet, hogy bár ilyen lenne a kultúra, azért ez egy ilyen megbékélés menet, hogy itt Rudolf Pétertől a nem tudom, Major Eriken át Máté Gáborig, Cseri Hannáig megfért egymás mellett. Valahogy ezt lehet normálisan is, hát, érdekes módon. Úgyhogy gratulálunk nekik is. És te majd kapsz valami díjat a könyvedén? Nem hiszem. Vagy egy Kossuth díjat, vagy valami? Hát én nem tudom, hogy szeretnék-e Kossuth díjat valaha. Nem lesz, hogy még visszaállítják ezeknek a névóját? De nem, szerintem az a baj, hogy ezeknek nem, ilyenkor már nem lehet. Tehát van olyan, ami elveszett. Hogyha valami ennyire kileng az egyik felére, hát bár így lenne, hogy vissza lehet a Kossuth díj nívóját állítani, de attól tartok, hogy ezt mindig valami kurzus ember fogja kapni. Szóval mit tudom, meddig megkapta, ki volt a legcikibb Kossuth díjas. Nagyferó nem Kossuth díjas? Nem. Vagy... Nagyferó is Kossuth díjat. Nagyferó Kossuth díjat. Na, Nagyferó kap egy Kossuth díjat, ez már ki is ment a fejemből. Elfelejted ezeket. És ja, ezek én nagyon durván elfelejtek neveket, meg évszámokat, meg igen, megy, bejön, ki megy. De hát annyi hír van, hogy jó. Szóval Nagyferó kap egy Kossuth díjat, utána azért azt nehéz visz, utána szerintem kap a Nagy Ervin egy Kossuth díjat. Szóval érted, hogy mindig azok hát, kapják de a Kossuth nem a, díjat, hogyha aki... hatalomban lesznek, akkor a kultúra évfelelős, azért magának odaadni, azért fura lenne. Várjuk ki a végét. Ki tudja, jó, nem nézem ki a Nagy Ervinből ezt, meg remélem nem kap Kossuth díjat a Nagy Ervin, de egyébként meg miért ne kaphatna Kossuth díjat a Nagy Ervin? De nem tudom, nem tudom, hogy kinek kéne a Kossuth díjat adni. Hát meg azt se tudom egyébként, hogy mire is kapják ezt a Kossuth díjat, mert most már azért ez is eléggé elmosódott. Ki tudja már. Lehet, hogy ez is olyan, mint az oktatási rendszer, amit mondtál, hogy így az egészet nem is érdemes toldozgatni, hanem az egészet eltörölni és akkor csinálni valamit. És nem akarom eltörölni a Kossuth díjat, csak azt mondom, hogy tisztázni kellene azt, hogy pontosan, hogy ki, vagy miért jár ez a Kossuth díj, mert most úgy tűnik, hogy a politikai hűségért jár a Kossuth díj, semmi másért, és azért ez eléggé inflálja. Kimondod azt, hogy Kossuth díj az régen azért valami volt, de lehet, hogy régen is így ment ám, csak még gyerekek voltunk, meg nem foglalkoztunk vele, és akkor is a kurzusok adták a saját művészeiknek. És a lovakkereszt. Na jó, hát az meg a Bajer Zsolt kapott lovakkeresztet, nem? Ez meg vicc az egész. Hát nem kéne ezt csinálni. Amúgy már 2025-ben lehet, hogy ezek a díjak egy kicsit ilyen elavultak, nem? Kicsit elavultak, igen. Figyelj, most már az a díjat, aki akar. Láttad, a tegnapi is influencer. Én kaptam egyszer most... TikTok díjat. Mit? TikTok. Valami és ezt mire kaptad? Nem tudom, valami díját adott csináltak valaki, de nem tök voltam menő. Ott. Én is kaptam már pár kapta díjat. Másik díjat, az a srác, aki, én nem tudom, hogy közönségdíjat kaptam, vagy valami mást, a másikat meg a Iron Channel kapta, aki aztán pedofil botránnyal lebetett. És amúgy is ezek a díjak ilyenek, csinál. Hogy megkapja valaki aztán, csak. Lehet, hogy kiderül róla, hogy valami stikli is van ott. Hát előfordul sajnos a médiában. Hát most már nem csak a youtuberek között, hanem a politikusok között is. Egyre gyakrabban, nem is Magyarországra gondolok csak feltétlenül, hanem azért Amerikában is furcsa dolgok derülnek ki, de hát mindegy. Viszont ha már magyar irodalmi, hogy mondjam, sikerek, és ez több szempontból érdekes volt nekem ez, hogy Dua Lipának van egy könyvklubja, ezt nem is tudtam. De Somon, azt se tudod, ki ez a Dua Lipa, de azt tudod azért. Be kell valljam, hogy tegnap tényleg utána kellett néznem Dua Lipa művészetének. Nagyon népszerű popzenész. Rájöttem, hogy honnan ismerős, hogy a próbafülkékben szólnak ilyen gumizenék, mint a Dua Lipának a zenéje. Egy ilyen nagyon szexi csaj, tök jó klippek, de hát a zene, hát az, tudod, kicsit sok az autotune, Ádám. Nekem az a, jó, ez a Dua Lipa, csak sok az autotune. Jaj, ne Jézus, te kis sárkány itt beokátta a tüzet. A Dua Lipa az amúgy nem pont ez az autotune-os van. Nyilván van a hangján, főleg, hogyha én táncol is közben, de az a trap-rap műfaj, amire te gondolsz. Nem, meghallgattam. Hát ez, mindegy, amúgy a Dua Lipa szerintem egy ilyen előadóként kifejezetten tehetséges. Igen, egyébként közben meg jó a és Angliában született, de azt hiszem Koszovóból származik. Koszovói Albán. Na most nekem ez a problémám, ezzel a magyar író regényét olvasták a könyvklubjában, hogy hát az annyira magyar író az a magyar író, mint amennyire Dua Lipa albán énekes. Hát igen, de... Viszont, hogyha összefoglalod ezt a cikket gyorsan, így ezt le kellett írnom, mert annyi információ volt benne, figyelj, hogy az író, aki Kanadában született, Angliában nőtt fel, Bécsben él, New Yorkban beszélget a koszovói albánok, Londonban született gyermekével, egy Magyarországról Angliába emigrált fiatalemberről szóló könyvről. Na, ez multikulti. Ez minden, amit üldöz a kormányunk. Túl sok kultúra van keveredve. És egy muszlim származású lány népszerűsíti az angol nyelvű irodalmat. Azt hiszem, hogy ez is azért rácáfol a, minek hívják, előítéletekre. De amúgy... Vagy a sztereotípiákra. És azt mondják, hogy amúgy kifejezetten jó interjúkat csinál. Úgy tűnik, hogy tényleg tényleg sok belelátása van, elolvassa rendesen a könyveket. Olyan fura egy ilyen popstártól, akinek ez tényleg nem lenne erre szüksége, de úgy gondolom, ez egy szenvedélye. Gondolom, a turnékon azért van idő olvasni, amikor egész nap A-ból B-be visznek, és hogy nem tudtam, hogy van egy könyvklubja, ott rendesen interjúkat csinál, könyveket elemeznek minden hónapban. Nagyon menő. Ez menő, nagyon szimpatikus. Meg gondolom, hogy olyan fiatalokhoz elér ezzel, akik amúgy, tudom, hogy na, ilyenkor jön be azok, hogy jönnek a nagy sznobok, akik nagyon olvasottak, hogy hát mégis mi a fasz képzeld Dua Lipa, hogy ilyenekről beszél, nem ért hozzá, csak egy hülye popstár, de hát szerintem meg tök jó, hogy eljutatja egy csomó fiatalhoz az irodalmat, akik amúgy nem biztos, hogy találkoznának ezekkel a dolgokkal. Igen, és amiről egész héten beszéltünk, ez a TikTok húzogatás, ez a 3 másodperces élmény, a fürkész kóma, annak egy nagyon jó ellenpólusa a könyvolvasás. Hogyha már csak egy 20 percet tudsz olvasni egy nap, az már tök fasz, a kikapcsol, annyira más tudatállapotba tesz, kifejezetten nem azt mondom, hogy hipnotikus, hanem inkább ilyen relaxációs folyamat, mondjuk 20 percet keríteni az olvasásra egy nap. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus. Igen, és rendesen van egy csatornája, ami ez ő is egy youtuber gyakorlatilag, a Dua Lipa, és könyvekkel foglalkozik. Én azt adom, Flash a könyv címe, még nem jelent meg magyarul, annyira tényleg nem magyar már, de a neve az magyar. És tök jól ejtette a Dua Lipa István? De, nem a főhős István, azt hiszem, az a könyvben. Várjál. Igen. Azt és akkor nekem az... is föltűnt, hogy milyen szépen kimondta. I became really, really fascinated with the way that István speaks. István. Ja, István tök jó. Speaks. Azért nem szoktak ilyen jól kiállítani, pedig ő. De hát ez a csaj, ez ahogy megszólal, érződik a hanghordozásából, hogy intelligens. Ami nem tudom, hogy miért vagyok meglepődve, valahogy azt képzelem, hogy ezek a nagyon csinos popsztár, lehet, hogy én is tele vagyok előítélettel, és azt képzelem, hogy egy ennyire jó nő nem lehet ennyire intelligens, de hát Dua Lipa az jó, hát látszik, hogy albán. Érted? Azért ez nem az amerikai popkultúrában. Hogyha amerikai lenne, akkor biztos buta lenne. Hát akkor hülye lenne nyilván. De az már nem csak amiért, hogy amerikai. Előítéleted az amerikai. Nem, de hát azért most egy popdíva. Te nőként ilyen szexista vagy? Ajaj. Egy nő szép, akkor szerinted nem lehet okos? Nem, de a Dua Lipa nem csak szép, érted, ő mindent megtestesít, ami ez a jó konzum, hangja, tud táncolni, olvasott. Érted, lehetne, a sarkakata is lehetne. Hát, de nem az. Csak nem sokban egyeznek amúgy. Nem sokban az egyeznek. Egyik a self-made. Ő meg, igen, ő tehetséges, a sarkakata meg nem. Ő albán, a sarkakata meg nem. Ő olvas, a sarkakata meg inkább számol. Legalább ugyanannyit keresnek. Lehet, hogy a sarkakata egy kicsit többet keres, de hát nem kéne annyit olvasni. Viszont van másik popstár is, Taylor Swift, dalszövegben utalt a párja hatalmas méreteire. Travis Kelce zavarba jött a hallottaktól. Hát, ahogy látszik, ő nem annyira irodalmi témákat bonszolgatott az új lemezén. De Taylor Swiftet is tanítják az egyetemeken, nem? A Taylor Swift dalszöveget. Azt hiszem, magyarról valami kurzus indult a... Vannak ennél a cizelláltabb dalszövegei, mint ezen az új albumon? Nem tudom, de itt is tényként van ez állítva, hogy a férfiasságáról beszélt. Most itt szomorú ez a kiéhezettség. Elmondom, mire gondolok. Nem ugye? Hát arra gondolok, hogy minden statisztika arról szól, hogy egyre kevesebbet szexelnek az emberek, ám egyre többet beszélünk a szexualitásról. Magamról is beszélek, de nem a... nyugati civilizáció teremti ezt meg. Ja, ezt egyre több ember. Szóval nem egyre kevesebbet szexelni, csak itt a Lipsik. Hát a nyugati világ, bocsánat, a nyugati világban, igen, ezt hozzá. Más is létezik. Nem raktam, sajnálom, mea culpa, tényleg, igen. Nyugati világban egyre kevesebbet szexelnek az emberek, de közben folyamatosan a szexualitásról van szó. Hát pont ezért, mert frusztráltak, ezért mondom, hogy én ezért mondom, hogy magamról is beszélek, de hogy annyira azért még nem vagyok kiéhezett, hogy így meghalom azt a szót, hogy mutfenyő, és egy jusson eszembe. De ez a dal tényleg arról de miért szól arról? Nem, szerintem egyáltalán nem szól. Meg. A szövegét elolvastam, a dalszöveget elolvastam, és én nem gondolom azt, hogy egy 198 centis, a csávója Taylor Swiftnek, az egy 2 méteres amerikai futballista. Na most rá azt mondani, hogy mamutfenyő, hogyha a Danny DeVito-ra mondta volna azt, hogy mamutfenyő, akkor lehet, hogy én is azt mondanám, hogy hú, lehet, hogy ekkora dákója van a Danny DeVito-nak, de most azért egy 2 méteres amerikai focistára azt mondani, hogy te vagy az én mamutfenyő. De hát ez a... most mi az, hogy miért nem mondhatná, hogyha... Az... Ja, felőlem mondja, hát csak szerintem hogy nem feltétlen kell. Meghallgatod. A szerelemről, hogy ott van mellette de ez a hatalmas férfi, aki átöleli és szeret és megtalálta az igazit, de hol látod ebbe a... Mennyire árt? Hallgass végig, az egész erről szól. A szám címe is a merevedés. Mi? A wood. Mint fa? Hát azt arra használják Amerikában, hogyha merevedése van valakinek. Vagy arra, hogy egy fa. Adj erőt. Lehet, hogy tök hülye, szegény Travis, vagy, és, de közben nagy. Igen. Érted? Ott van a mamutfenyő, az egy ilyen több szerelme volt éves... a kulcs, hogy szétnyissam a lábamat. És utána meg arról beszél, hogy mekkora fa közelít felé. Egy mekkora merevedés. Azért ne legyen annyira azt mondja, átotlan. Hogy egy ilyen nagy, izé, mackó, és hát szétnyitotta neki a lábát. Hát valóban ott van az, hogy szétnyitotta, de hogy most a mamutfenyő az konkrétan a Travisnek a lett volna. Na jó, ezt mindenki rajtad kívül. Ennyire pinkó ez a kis csaj. Szerintem nem. Hát most miért ne lehetne egy nőnek... ez is az élete rész, hogy most örül a új párja f***nának, hát most miért ne lehetne egy dalt írni róla? Nem ti akartátok szexuális forradalmat? Szerintem azért ti is akartátok azt a szexuális forradalmat, Ádám. Nem kéne most megint feszíteni a feszültséget, vagy szítani a feszültséget férfi és nő között. Szerintetek a mamutfenyő az a Travis vagy maga a erős nagy férfi? Istenem, szerintem mindenkinek egyértelmű. Nem, meg kéne hallgatni az a dalt. A Morning Wood az az reggeli erekció. Igen. Hát akkor meg jó nagy bunkó vagy Taylor Swift, hogy a férfi, vagy a csávodnak a f***ről ír számod. Azt mondja, figyelj. A boomer, megint egy kis boomer szarkomája. Ártatlan volt, nagyon-nagyos. De még én elhittem azt. Tesói és erről elkezdtek, hogy arról vicceltek a podcastban, hogy a csajod írta f***ról egy számot, és aztán próbálta így elviccelni, azt kész. Látod, csak egy kicsit kell ilyen metaforikusnak lenni, és akkor már... Azt nem tudtam, hogy a woodot használják angolban a merevedésre, úgyhogy így. Jó, sajnos át kell értékelnem ezt is. Ja, Istenem, de gáz. Hogy én mennyit tanultam ezen a héten? Ugye? Aha, mert csak ezért érdemes volt idejönni. Most nagyon boldog a Taylor Swift, azt hiszem most már el is... Jó, el is van jegyezve, meg minden, szóval... Igen. De ha nektek még nincs páratok, mint a Taylor Swiftnek... Szép. Akkor... Jó, van az így. Akkor nem is lesz. A digitális applikációk és a párkeresésről van egy cikk, és hát amúgy erről beszéltünk, hogy azért ez a Tinder, mert nem tudom mennyire divat amúgy, vagy az régen nagyobb divat volt a Tinder, de én is láttam embereket, akik benne tudnak ragadni, ahogy azért az, hogy mindig új és új ingerek jönnek a telefonon, új és új emberek, hogy nehéz megállapodni, és mindig azon gondolkoz, hogy jó, ez jó, de még lehetne még jobb, és akkor így valakiben benne ragad. Ez is fürkészkoma, csak itt nem vertikális, hanem ilyen horizont. Is fürkészkom, majd jobbra-balra húzogatod. Van a görög mitológiában egy Tantalosz nevű király. És ez a Tantalosz nevű király, ez egy félisten volt, a Zeus volt az apja, és hát elég gőgös lett, és kitalálta azt, hogy ő megleckészteti az isteneket, próbára teszi őket, és azzal tette őket próbára, hogy tesztelte, hogy felismerik-e az ember hús ízét. És a saját gyerek, ez brutális ez a görög mitológia, és a saját gyerekén, én is nagyon szeretem, minden benne van az emberi pszichéről. A saját fiát földarabolta és felszolgálta az isteneknek, akik természetesen azonnal felismerték az ember hús ízét, és Tantaloszt megbüntették. És a Tantaloszt azt úgy büntették meg, hogy beleállították egy folyóba, és a feje fölött pedig gyümölcsök lógtak. És amikor szomjas volt, és inni akart a folyóból, akkor a folyó eltűnt. Amikor éhes volt, és enni akart a gyümölcsökből, akkor pedig a gyümölcsöket elfújta a szél. És egyébként innen van a tántorítani szavunk. És nekem erről a Tinderről ugyanez jut. Egyszer beszeréhes, és onnantam a konstans éhes vagy, nem? Te nem tudsz enni. Hát te aztán jól ki tudod zökkenteni az embert, tényleg. Volt egy ilyen gondolatmenetem, amit így tök szépen kitaláltam, hogy fölépítem, de most már fogalmam sincs, hogy így mire. De hogy le lenne értelme? Mi az, hogy egyszer éhes lesz, hogyha nem hogy tudsz enni, akkor éhes maradsz. De mindig visszajön, tehát pont ez a lényeg, hogy nem tudsz kielégülni, egy ilyen állandó kielégületlenség érzést ad, mint a Tinder. Na így akartam összekapcsolni, hogy van egy hatalmas kínálat körülötted, de soha nem tudsz kielégülni, mint ahogy ez a nyomorult Tantalos se tudott soha jól lakni, meg nem tudott soha a szomját csillapítani. Ez az I can get no satisfaction, ez most már nem a rockstároknak a nyígása, hanem ez a hétköznapi embernek is az élménye lett, hogy egyszerűen ez az, hogy neked udvarolnak, te így tudsz válogatni a klotyón férfiak meg nők között, az most már egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen önértékelési kérdés. Igazából te nem is párkapcsolatot akarsz. Szerintem a Tinder meccseknek a 95%-ából nem lesz randi, hanem egyszerűen csak hogy... azt az élményt adja meg, hogy hát ha akarnék, akkor ismerkedhetnék. De férfiként meccset szerezni se könnyű, nőként lehet, hogy egyszerű. Nem tudom, engem 5 éve kb. Letiltott a Tinder, vagy 4 éve, úgyhogy én azóta nem voltam arra felel, de... Nem kellett volna mindenféle képeket küldözgetni. nem csináltam ilyet. Szerintem jelentették a profilomat, hogy az biztos nem én vagyok, és akkor... Tinder, oldjátok fel Dinát, De hogy lettek ilyen kegyetlenek? Ja, nem, hagyjuk. Elég társra menj. Vagy a puncspontra. Nem, nem, balrandi, most már van olyan is. Balrandi? Vagy a jobbrandira. Jobbrandi. A kis boomerénem, a kis szarkomámat fölküldöm a jobbrandira, aztán megnézzük, próbálj ki. Arról te csináltál már videót? A balrandi. Igen, a jobbrandi. Inkább a milyen videókkal hirdették, arról csináltam. Aha, az érdekes lehet, hogy oda fölnézek, megnézem, jó. Hogy mi van ott. Aztán azóta is lehet, hogy csomót látjátok az Edinát Tinderen, csak az már nem ő. Ja, az... én nem vagyok fönn semmilyen. Igen, nagyon sokan... Az nem én leszek, ne írjatok. Az gyanús, amikor csak ilyen nyilvános profilképekből valaki csinál egy profilt, és aztán majd meglepődtök, hogy nem Edina, megy a Nandina. Ja. Azért vigyázni kell. Figyelj, te mit gondolsz a tinderezésről amúgy, meg ezekről a feltöltött szarrá retusált képekről? Hát ez most, ez két külön kérdés. Amúgy a Tinder... Mindez nem ez történik a Tinderen? Tudod, mindenki a jó arcát akarja mutatni. Tudod, van jó, de szerintem nem 10 évvel ezelőtti fotó, meg hát, retusált fotó, meg mai fiatal... 5 kilóval kevesebb voltam fotó. Az biztos van, aki kicsit átverés szagú dolog van. Kicsit. De van ilyen is. Csak azt akarom mondani, bár az eléggé könnyen látható szerintem, hogy hogyan próbálják az emberek titkolni a dolgokat, vagy a retusálás is elég könnyen látható. Szerintem ma a fiataloknál már nem divat annyira ez a szétretusálom dolog, hanem inkább ilyen trash irányba mennek, és... Trash irányba ismerkednek? Hogy nem, hanem olyan képeket raknak ki, hanem direkt ilyen trash képeket raknak. Amúgy ez nagy divat. De mi az, hogy trash kép? Hát, hogy így elmosódott, életlen, így buliban. Hát az kurva jó, mert akkor még annyit se látsz belőle. Nem csak, hogy életlen, hanem hogy nem ilyen, szóval annyira sokáig velünk volt ez a nagyon tökéletesen beállított valóság, hogy mostani fiatalok azok ellene mennek, hogy minél spontánabbnak tűnjön, minél autentikusabbnak egy kép, és hogy ez az de azért kurva jól nézzenek ki rajta. Hát az is van, de nem feltétlen amúgy még az se. De nem biztos, hogy a fiatalok sokat használják a Tindert, én nem tudom. Mit használtok most? Mi most a menő? Mi van a Tinder helyett? Írjátok Instagram. Meg, Instagram. Szerintem ott Instagram, lehet. Instagram, de ott hogy ismerkedsz? Hát, hogy nem tudom, bejelölitek egymást. Mondjuk neked nehéz, meg gondolom, bejelöl napi, vagy bekövet napi 1000 ember, úgy nem, azért. Nem, egyébként annyi nem követ be, de hát most várj, bejelöl, és akkor ráír a másikra, hát vagy gondolom. Hello. Én nem tudom. De nagyon jól nézel Facebook ki. Facebook társkereső is van, vagy lehet, hogy már megint élőbe ismerkedik. Ilyen marketplace. Igen, olyasmi. Az élő ismerkedés lehet, hogy visszajött a divatba, én nem tudom, hogy ismerkednek az emberek, gondolom a suliban, meg a munkahelyen, főleg, mert ott vannak a legtöbben. Vagy, ugye te csináltál egy... Én csináltam egy ilyen Adam ismerkedő estet, és egy csomóan írnak, hogy legyen még. Ja, hát, csak nekem az olyan rossz élmény volt, mert egy nagyon-nagyon szar helyre sikerült megszervezni. Két darab, vagy nem tudom, három sörcsap volt, és folyamatosan sorba kellett állni egy sörért, elnézést mindenkitől, aki oda eljött, az nagyon, nagyon szar volt a helyszín miatt, meg nem volt. Tehát én nekem csak az a vágyam volt meg, hogy hozzunk össze embereket, mert tök nehéz a valóságban találkozni. És azóta írtak már egyébként páran, hogy ők akkor összejöttek valakivel és együtt vannak. Ez tök ketten, jó. Ketten írtak, úgyhogy ez már tulajdonképpen egy lehet, hogy sikeresebb, mint az Orbán Viktor családpolitikája, de lehet, hogy ilyet kellene, csak valahogy egészen más, hogy strukturálni egy másik helyszínen lehet, kevesebb emberrel, lehet, hogy kellene olyan programokat hozzárendelni, amik mondjuk játékok, hogy könnyebben tudjon ismerkedni a két ember, vagy könnyebb körbe legyen. Menni. Vagy megkeresni a párodat, vagy nem. Olyan volt, hogy megkeresni a párodat, csak hogy azt úgy csináltuk, hogy volt ugyanannyi férfi boríték, ugye úgy árultuk a jegyeket, hogy 500 férfi és 500 női jegy volt. És valahogy a női fogyott el hamarabb? Nem? Nem az azt volt? Hiszem, hogy egy kicsivel hamarabb fogyott el a kicsivel hamarabb fogyott el a női, de a férfi is elfogyott, és volt olyan csaj, aki mivel nem tudott bejönni, megvette a férfi jegyet, szóval így... Több csaj volt. Amúgy ez ritka egy buliban, hogy több a csaj. Azért szokták a buliban, hogy a nők ingyen mehetnek, a férfinak 5000 a belépő szexizmus, haló, az. De valahogy így kell kiegyenlíteni. Igen. És akkor mindenki húzott egy borítékot, és abban volt egy random szám, egy ilyen kis matrica, és azt felrakta magára, a lányoknak rózsaszín volt, a fiúknak meg kék, és akkor meg kellett keresni a párodat. Ami egy darabig jól ment, és voltak tök jó párok, akiket hát a sors úgy hozott össze, hogy tényleg passzoltak. Ráadásul azt hiszem, hogy mind a két pár így, akik együtt vannak, igen, azok így találták meg egymást a számuk alapján. Viszont mi van akkor, hogyha te kiszúrod a számodat, és azt mondod, hogy Jézus Isten. Szerintem volt. És volt, többen bujkáltak, többen voltak olyanok, akik leszették a számot, és mondták, hogy ezt a nadrágot hogy csinálhattad meg velünk. Benne van a pakliban. Benne van a pakliban. Inkább az a baj, hogy aki nehezen ismerkedik, az egy ilyen szituban is nehezen ismerkedik. Szóval voltak olyan srácok, akik eljöttek, és ott álltak a sarokban egy ismerkedős bulin, és gondolom várták azt, hogy majd valaki oda megy hozzájuk, és a lenyűgöző személyiségük, amit sugározza a teret, az majd így észreveteti őket a nagyon jó csajokkal, de nem így történt, és ők csalódottak, elmentek. Úgyhogy lehet, hogy kéne ilyet szervezni, még összekötni egy kis digitális detoxsal, meg egy kis olvasással. Egy na, mit szólsz hozzá? Aztán... Jó, az olvasás, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen kókasztó, vagy lankasztó. Sokkal több eseményt kéne szervezünk, amikor szervezünk, akkor tényleg ott van mondjuk a legutóbb szoktuk szervezni a Dürerbe, és több mint 1000 ember ott van, és már néha azt érzem, hogy nem feltétlen csak azért járnak vissza az emberek, mert csinálsz. Hogy itt még valaki mindig a Woodnál tart. Nem, leragadtak a mamut. Nem csak azért, hogy az előadásunkat meghallgassák, hanem egy olyan közegbe lehetnek olyan emberekkel, akiket lehet, hogy amúgy nehéz így megtalálni, és akkor biztos örülnek. Szóval emiatt lehet, hogy több ilyen közösségi esemény kéne veszni, mert erre éheznek az emberek, hogy igen, a személyes találkozásokra. Normális emberekkel találkozzanak. Ja, ja, ja. Csinálunk egy ilyen eseménysorozatot, ilyen minden hónapban egy ilyen randis. Hát jó lenne, de akkor arra szervezőket, embereket kell akkor fölvenni, meg ráállítani, mert sajnos én nem vagyok rendezvényszervező, és azért ennél az Edem Adamnál is láttam, hogy persze nagyon nagy arcom van, és azt hiszem, hogy mindent meg tudok csinálni, de azért a rendezvényszervezés, hogy az úgy jó is legyen, meg legyen egy dinamikája, nem olyan egyszerű, úgyhogy lehet csinálni, majd csináljuk. Csináljunk egy ilyen ismerkedős izét, szerintem. Jó. És na. Megint madam leszel? És te mi leszel? Mi a másik? Hát a strici. Valakinek striciket? Hello, strici! Gyere csak ide, gyere ide! Jaj, gyere! Kiöltöztem! Jaj, látom, hogy már nagyon belekényelmesedtél ebbe a székbe. Köszönöm szépen. Na hajrá! Szia, szia! Uramisten! 1 millió! Atya Isten! Azt szeretem, amikor feltűnik itt a Nessája semmiből. Na, viszont a kimondtuk, hogy strici, és így bám, megjelent. Erre várt, ez volt a jelszó. Mint ötben a közpénz. Lehetne ez egy ilyen szólás. Na, hogy lehetsz ilyen? Mindig bocsánat, bele kell szúrni minden nap az ötbe. Igen, napi hontandrásozásunkat ad meg nekünk ma. Viszont figyelj, világ legrosszabb randia. Biztos neked is voltak rossz randiaid. Én lehet, hogy már hallottam róla, de hogy... Mi is volt már? Sok-sok millió randira kéne járni, és akkor elhalványulnak. Hallod, arra sincs időm, hogy egy filmet végignézzek. Hát arra várok, hogy majd egyszer csak így berepül az életembe. Szervez le, hogy rögtön ott van 30 sáv, és mindenki kap 5 percet, és így tovább. Aha. Tovább. Hát az nagyon szimpatikus körül. Lenne. Igen, az biztos, hogy mind a két fél élvezni. Akkor figyeld az Instagram üzeneteire. Majd az Isten elküldi nekem az én életem szerelmét. Igen, így szokott lenni, az emberek várják a csodát. Igen, is én ebben hiszek. A nagymamám meg a nagypapám is összejöttek 3 hét után összeházasodtak, összeköltöztek, aztán az Isten küldte ezt, és utána leéltek 60 évet együtt. Igaz, hogy a nagymama kicsit belerokkan, de hát na és a nagypapa nagyon jól érezte magát. Elrendelt házasságok, amúgy valahol működik. Sokáig ez volt azért, ez hogy te tinderezel, meg te kiválasztod azt, hogy ki legyen, meg ekkora merítésből válogathatsz, azért az egy modernkori jelenség. Indiában például azért sok opció. És egy csomóan boldogak. Nem lesz, hát szerintem azért nem. Hát jó, de azért lehet, hogy pont ugyanaz olyan az arány, mint a... Igen, lehet, hogy ugyanannyira boldogtalanok, mint mi. Sőt, figyelj, lehet, hogy ott azért legalább van mellettük valaki, meg van családjuk, meg elefántjuk, meg aranyékszerük, meg igen, hát stafírunk. Nem mindenkinek, mert azért India is megoszlik. Valaki az utcán. Igen, valaki az utcán hal meg. És ott is marad, és ott is bomlik el. Igen? Aha. Hát neki lehet, hogy nincs elefántja. De hogy vannak olyan indiaiak, tényleg vannak azok az indiai esküvők, ahol képek kikerülnek, hogy így kifizetik, nem tudom, Justin Biebert, hogy fellépjen meg, ott haverkodjon velük. Szóval elképesztő gazdag emberek vannak ott is. Justin Bieber. Na mindegy, szóval ez a randi meg arról szólt, hogy valaki felvette a csajt, és kocsikáztak fél órát, ami alapból nem értem, hogy kezdődik így egy randi. Ne szállj be idegen emberek autójába. Nem, főleg, hogyha megáll egy banknál, és aztán kirabolja. Igen. És aztán mondja, hogy akkor hajtsunk tovább, és te meg sokkolódva. Tovább hajtasz? Hát igen, fegyver van nála. És mindezt az első randin csinálták. Van egy olyan Facebook csoport, aminek az a neve, hogy fenyegető randi. Ismered? Nem. Csodálatos. Fenyegető randik, randi sztorikat írnak be emberek, és ott találtam egy ilyet, ezt is felolvasom, ez egy ilyen felolvasós lesz. Sziasztok! Tegnap este volt egy randi kezdeményezés, mely csirájában elhalt. Én vagyok a nő, ő a férfi. Most nem volt kedvem a kávézóhoz, így leültünk a szigeten egy padra, és beszélgettünk általános dolgokról. Majd ez amint kimerült, teljesen elszomorodott, megkérdeztem, hogy mi a gond. Rám nézett, és majdnem elsírta magát, hogy Tídeni hogy néz ki. Kérdeztem, hogy az ki? Teljes mértékben fel volt háborodva, hogy nem ismerem magyar hírességet, és amiért az alapműveltségem ennyire hiányos, nem tud velem tovább foglalkozni. Itthon néztem rá, egy magyar énekes, ennyit megtudtam. Majd rám írt ma reggel, hogy én tönkretettem a lelkét ezzel a kérdéssel, teljesen belebetegedett, hogy nem kap támogatást tőlem. Szerettem volna megkérdezni, hogy miért érintette meg őt ennyire mélyen a téma, de le lettem tiltva, így sosem derült ki. 54 éves férfiról beszélünk. Ez se egy szerintem ott más problémák is vannak. Lehet, hogy ez csak a csajnak az interpretációja? Hát nem biztos, hogy csajnál vannak, hanem hogy az ennyire megérintette. Lehet, hogy amúgy is nem tetszett neki a csaj, és ez volt a fedősztori. Hát lehet, a Tídenire fogta, hogy szegény Tídeni, jaj, de rosszul néz ki a Tídeni. Tessék? Hogy miért nem ismeri? Az volt a baj, nem? Hogy nem ismeri. Hát igen, hogy kérdezhet ilyet, hogy nem tudja. De a csávó rendesen rá volt fixálódva a Tídenire. Te írtál már besztorit abban, vagy csak olvasod őket? Én csak olvasom. Igen. Ennyit a randizásról. Írjátok meg, hogy ti hol randiztok. Nyilván, nem tudom, biztos van egy újabb. Van valami újabb? Nem, a Grindr az másik. Ádám, pont ez jutott. A Bumble van még. Azt a Tinderből kivált egy csaj, és most csináltak róla a filmet, és nem ő csinálta, és ott a csajnak kell ráírni a csávóra. Csajnak kell ráírni a csávóra. Igen, és akkor legalább nem hiszed a csaj, hogy egyföl meg kipróbálja, hogy milyen kezdeményezni, mert nem olyan egyszerű amúgy, és másfél meg akkor a csávó nem tud rád írni, az, és akkor biztonságban érezheted. Nem? Vagy nem tudom. Na jó, menjünk tovább még, azért beszéljünk más dolgokról is, még miért visszatérünk az utolsó hírunkra. Ja, mert... Istenem, vakuk el a hangulatot egy picikét. Te eddig... akarsz, te hiszizel mindig, hogyha nincsen politika, hogy kicsit szítasd az Orbán, bazdán. Hát most akkor itt lesz egy ilyen blokk. Igen? Hát, nem? Jó, legyen. Csupa jó hír következik. Mi van Iványi Gáborékkal? Még nem oldódott meg az ügy. Nem tudom, hogy meg fog-e oldódni. Szerintem valami... De tudják az emberek, a nézők, hogy mi az a sztori? Hát már többször beszéltünk róla, hogy igen, ki akarják rakni őket a Dankó utcából. Annyira nem sikerült meg... Hát meg a világegyetemből. Igen, az Orbán nem szereti őket. Én itt forgattam, és tényleg elképesztő munka, amit ott belevisznek, és valahogy most, nem tudom, én mindenféle adminisztratív dolgon is megy itt a húzavona, tényleg nem egyszerű ez az egész, és nem úgy tűnik, hogy annyira segítenek a dolgokon. Iványi Gábor az a Semjén Zsoltnak az antitézise. Igen? Hát igen. Református lelkész, aki hajléktalanok között él és nekik segít, versus az öltönyös, nyakkendős egyházpolitikus, aki életében nem volt gyermek otthonban, és erre büszke. Hát nem csoda, hogy Orbán Viktor nem annyira kedveli, ugye, mármint az Iványi Gábort. Ugye az Orbánnak folyamatosan van ez a háborúzása mindenkivel. Mindig háborúzik. Mindig van egy ilyen erős, nagy apa figura, vagy hatalom, Brüsszel, Iványi Gábor, nem tudom, és az Iványi Gábor szemmel láthatólag el akarja törölni a föld színéről, és hát ez annyira könnyen nem megy neki, de ugye, hogyha Semjén Zsolt a szent ember az Orbán Viktor számára, majdnem, akkor csak majdnem szent ember, akkor nem tudom, hogy a szemében mi az Iványi Gábor. Nyilván egy aljas, hazaáruló, adócsaló szárházi, mint hogyha az, hogy az Iványi Gábor ellát, nem tudom, hány hajléktalan támész, sok száz hajléktalan. És olyanok mennek oda, akiket máshol nem fogadnak meg egy csomó szó. Igen, mint hogyha ettől az Orbán rendszer meginogna. De nem inog meg, és ráadásul ezt még annyira aljas, undorító, alávaló módon csinálják, ami ebben a hírben van, hogy olyan kifogásokat emeltek a hajléktalan, ez hajléktalan szálló? Az a baj, hogy az... Nem csak hajléktalan szálló, van ott suli is, hajléktalan ellátó, kórház is hajléktalan van, ellátó. Vagy ilyen orvosi segítség. Az a kifogás a hajléktalan ellátóval szemben, figyelj, hogy nincs mosógép, túl kevés a tiszta matrac, és a 8 zuhanyzóból egy nem működik. Most erre egy normális kormánynak, egy normális államnak az a válasza, hogy nem működik a mosógép, akkor viszünk 2-3-at, 4-et. Egy normálisnak lehet. Nem működik a 8 zuhanyzóból egy, hát akkor megjavítjuk. Nincs elég matrac, akkor adunk, tessék, de ezeknek nem ez a válasza, hanem az a válasza, hogy nem működik 8 zuhanyzóból egy, akkor zárjuk be mind a hetet. Akkor ki ezeket a szerencsétlen elesett embereket az utcára, és akkor majd minden jó lesz. Figyelj, ez a legaljasabb dolog, amit csinálnak. Szóval a gyermekvédelem mellett azért az, amit a hajléktalanokkal művelnek, az ugyanolyan vérlázító és felháborító. Jaj, már megint felhúztam. Na, megértem, megértem. Mert elképesztő munka, amit beleraknak. Ott ugye beszélgettünk ott dolgozókkal is, hogy minden nap kitisztítják a dolgokat, és nyilván nem új a hely, látszik, de hogy nem volt... Nem, Jézusom, amikor... van hol aludniuk. Igen, meg nem éreztem azt, hogy itt mocsok van, szóval egyáltalán nem volt mocsok, amiket így... Nem egy luxus villa, kétségtelen, nem egy dubai apartman, kétségtelen. De hát, ja, vannak emberek, akik így élnek Magyarországon, nem is olyan kevesen. De hát, tudod, ők is olyanok, hogy ezek nem hoznak hasznot az Orbán Viktornak, akkor ezek is dögöljenek meg, mint a szociális hát dolgozók. Meg hogy lehetnek ott hajléktalanok, ha már betiltották őket? Ja, a hajléktalanság az nincs is, igen, mint Németország. Úgyhogy én nem tudom, hát remélem, hogy azért a főváros, ha más nem, azért egy kicsit sarkára áll, és nem hagyja ezt a dolgot. Hát igen, mondjuk azt meg azért ezt egy kicsit valahogy megtámogathatnák. Én azt értem, hogy így a teljes összeomlás határán van Budapest, és kb. Semmire nincsen pénz, csak a Karigerinek ugye ez elvileg egy ilyen kiemelt programja volt, vagy ő elvileg majd ezt rendbe hozza, hát annyira nem sikerült. Meg hát, hogyha csak úgy szemlélik, hogy ez gazdaságilag, hogyha hirtelen utcára kerül több száz ember, az utána sokkal több megoldandó problémát hoz, ami még drágább is lesz nekik, szóval innen is lehet szemlélni. Meg itt vannak emberek, akik 10 éve itt élnek, szóval így tényleg, és ide azok mennek, akik egy csomó más helyre már nem fogadják be őket. És most jön a tél, amúgy, szóval most különösen kegyetlen dolog lenne bezárni. De hát remélhetőleg megoldják, mert de mindig az van az emberben, hogy azért csak valahogy megoldja valaki csak leegyeztetik, vagy legalább Budapest nem mondja, de aztán már láttunk ilyeneket. És ott is mondta az ott dolgozó, hogy ugye anno, amikor bezárták a Lipót mezőt, hogy vannak emberek, akik utána mindenkit szélnek eresztettek, és van, aki például azóta már itt van. Mert nyilván, hogyha egy súlyosan mentálisan beteg, sérült ember kiengedsz az utcára, hogy oldja meg. Csomó olyan van, akinek amputálva van valamelyik nem tagja, nem tudnak visszailleszkedni a társadalomba segítség nélkül. Magukra vannak hagyva szerencsétlenek. Én is voltam egyszer egy hajléktalan szállón ételt osztani. Ugye brutális körülmények. Tudod, mikor mondják, hogy miért nem megy be valaki hajléktalan szállóra? Hát menj el egyszer egy hajléktalan szállóra és nézd meg. Jó, szerintem még mindig jobb, mint az utcán élni, de most ki vagyok én, hogy ezt így elmondjam, hogy szerintem hol jobb, meg hol nem jobb. Brutális körülmények között élnek emberek, és hát erre nem jut pénz. Pedig erre pont nem. Azért... Pedig ezt támogatni kéne kurva sokkal az államnak, hogy azért meccsen ott helyettünk a mi dolgunkat. De ez akarat kérdés, hát most tényleg mindig a vadászati világkiállítással jövök, de hát most olyan projektekből, mint a vadászati világkiállítás, meg himnuszház, meg 600 autónak 300 milliárdért híd, érted? 300 milliárd forintból hajléktalan ellátásban mit lehetne? Kb. Mindent. Meg lehetne oldani. De hát szándék sincs, nem, kurvára nem érdekli őket. Na hát ezért lenne jó az, hogyha lenne egy normális baloldali párt, például. Tehát lehet fikázni a baloldaliakat, meg a, de hogy ez nem lenne rossz. Például a Jámbor Andrásnak, erről akartam egy picit beszélni, hogy azért a Jámbor Andrásnak köszönhető most az, hogy Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette, hogy 17 milliárd megy a gyermekvédelembe, valószínűleg meg fogják emelni a fizetéseket is, a szociális dolgozók fizetését, és ezt az 1500 forintos fejadagot is fölemelik. Nem tudjuk, hogy mennyivel, nyilván kampány is van, de az, hogy a Jámbor tolta ezt a parlamentben is, abból, hogy ezt ő nem engedte, csinálta, ezáltal ez át tudott menni, és a kormánynak meg kellett hátrálnia, úgyhogy éljen Jámbor András, és szerintem az például a Tisza párt szégyene, vagy ennek az egész politizálásnak egy ilyen hatalmas kritikája, hogy pont a Jámbor András volt az, aki kompromisszumképes, és inkább visszalépett a nem tudjuk milyen Tiszás jelöltnek a javára, mert ő úgy van vele, hogy ja, a Magyar Péter nem akar kompromisszumot kötni, hát akkor ő inkább hátralép, mert nem akarja a kormányváltást akadályozni, de hát pont egy olyan ember lép hátra, aki nélkül mondjuk ezt nem sikerült volna elérni, a nem tudjuk kinek a javára lép hátra. Szóval azért lesznek itt problémák, meg vannak itt problémák, minden esetre az, hogy legalább egy kicsivel több megy ebbe az ágazatba, az egy eredmény, úgyhogy én gratulálok Jámbor Andrásnak. Így van. Ja. Hát van, az a baj, nagyon kevés, de például az egyik hatházi, nyilván egy másik, aki mondjuk nem tudom, hogy ő milyen csapatjátékos, de hogy vannak arcok, akikért azért kár lenne. És még ugye a hatházi még úgy van, hogy indul. azt se tudom, hogy mi lesz. Hát most tegnap egy olyan cikk jött le, hogy a hatházira ráindítják a Bódis Krisztát. Igen, és ez... De közben olvastam egy olyat is, hogy ez a hatos választókerület, az nem, igen, hogy ez nem is a hatházié, hanem az pont a Jámbornak a választókerülete. Most az egy kicsit azért racionálisabb döntés lenne szerintem, hogy a Bódist elindítják a Jámbor körzetébe. Szerintem az a Bódishoz jobban is passzolna, mint Zuglóban, nem tudom, hogy mit keresne a Bódis, de mindegy, lesz majd ilyen tiszás előválasztás, ezt majd meglátjuk. Az csak lesz. Azért a kompromisszum kötés az a politika művészetén egy nagyon fontos része. És hogyha ez valakiből hiányzik, az nem jó. Viszont tegnap pont a Telex lement forgatni, mert voltak a Magyar Péterék az Ormánságban, és ezt megnéztem ezt a videót, ez is érdekes volt amúgy. És ott főleg a Bódis Kriszta nyilatkozott, aki az egyik leghitelesebb tiszás nekem. Nem mindenki tudom, hogy mit csinálott, vagy mennyire szakértője annak, de hogy a Bódis Kriszta az nekem egy ilyen nagyon pozitív, hogy ő ott van. Ja, igen, abszolút, igen, a Bódis. Meg úgy tűnt, meg, hogy, tényleg, hogy amit csinál, az fantasztikus. Hogy ő tényleg ért hozzá, szóval ő elhiszem, hogyha ő mondjuk hatalomban lesz, akkor ő tényleg ebbe a közegben mozott évtizedek óta, tudja, mi a probléma. Már meg is valósították, hogy lehet megoldani. Miről feledkezek meg nagy lelkül? Nem. A Jánbor András a gyermekvédelem hiányosságát. Magyar Péter hozta be a közbeszédbe a gyermekvédelem hiányosságait. Hát na ne se. Jézusom, na jó, ez fú. Jaj. Ne idegesítsetek, emberek. Tudom, hogy nyomtam. Mindent Magyar Péter hozott be a közéletbe. Hát remélhetőleg. Én a van helyedet, azt már láttam azelőtt is, hogy vagyis hát talán amikor először oda látogatottam Magyar Péter, az is érdekes volt, szóval amit ott megoldanak, nem tudom, 1 millió forint vagy 1 millió forint kb. Egy gyereknek a egyéves oktatása, és hogy onnan egyetemre mennek a szegregátumokból a gyerekek, az elképesztő, szóval hogyha igen. Ilyen embereket akarok pozícióba látni. Abszolút, akik... a Bódis, amit csinál, ő egy egész rendszert alakított ki, és évtizedek óta visszajár oda, szóval ő tényleg egy legjobb igazolása a Tiszának, szerintem, vagy az egyik legjobb igazolása. Már csak ezért megnézném, hogy ő mit csinál. Nyilván kurvára igen. Nehéz egy egész országban, de hogy azért ki lehet számolni, annól kiszámoltam, hogy hány gyerek, hány évi oktatás lenne mondjuk csak az, amit a irodaépületekre költöttünk, és meg lehetett volna oldani országos szinten a problémát. És akkor ez csak egy lopásuk. Nem mindegy. Sokból. Miközben ugye itt van egy cikk arról is, hogy... Elkezdődött az iskola, és hát nem mindenhol olyan zökkenőmentes a dolog, mert valahol nincs tanár. Ezt is tagadják, mert valamelyik a Fideszes mondta, hogy van olyan pozíció, amire 20 tanár jelentkezett, pedig meg se lett hirdetve. Van egy ilyen sor benne, nagyon szeretem. Egy budapesti édesanyja arról írt, hogy az egyik fővárosi általános iskolában fél évig a férje tanított matematikát pedagógus végzettség nélkül, mert nem volt matek tanár. Egyáltalán van-e még olyan közszolgáltatás az országban, ami működik? Van? Nincs. Vajon? Nincs. Hát nincs állam. Nincs állam ilyen. De a rendőrség az működik, hogyha 68 éves nyugdíjasokhoz kell kimenni egy Facebook poszt miatt, akkor 5 rendőr azonnal ott terem. De egyébként... Ja, nincs. Hát a tanárok igen azt írják, hogy nagyon sok óra elmarad egy csomó helyen, mert nincs tanár egyszerűen, vagy aki épp ráér, beugrik. Digitális kultúrára sincs tanár, mindig aki épp ráér. Vagy behúzzák az egyetemen, aki épp még tanárnak tanul, 2-3 éve azokat is elviszik, hogy valaki legyen egyáltalán gyerekekkel, gondolom, halőrök is gondolom vannak, én nem tudom, rengeteg pedagógus nyugdíjas már. Emlékszel, amikor a Hétvári Bence arra verette, hogy egy meg nem hirdetett állás hirdet? Azt mondtam egy perce. Mit? Ugyanezt, amit mondasz. Nem figyeltem. Hogy te a Rétvári nevét kimondtad? Nem, a Rétvári nevét nem mondtam ki. Egy random fideszes tök minden. Ja, bocsánat, akkor erre tényleg nem figyeltem. Igen. De igen, mondjad, mit csinált? Hogy arra verett a Rétvári Bence, hogy egy meg nem hirdetett állás, neki van olyan ismerőse, iskoligazgató, hogy meg nem hirdetett állásra 32 ember is jelentkezett. Nem 20. Miközben az, azt hiszem 32 volt, vagy 23, 32, és ugyanaznap, amikor ő ezt így elmesélte, megjelent egy hír arról, hogy rekordmennyiségben foglalkoztatnak vissza nyugdíjas tanárokat. Igen. Ami lehet azt mondani, hogy nincs tanárhiány, de amikor nyugdíjas tanárokat vesznek vissza, az azt jelenti, hogy aktív korúakkal nem tudják kitölteni ezeket az állásokat. Úgyhogy itt nincs tanárhiány. Hányan mennek el egyetemre, hogy tanárnak menjenek, és nagyon kevesen, és abból is hány az, aki elhagyja a pályáját nagyon gyorsan. Én nem tudom, ezt hogy lehet megoldani, mert ez még hogyha egy kormányváltás van, akkor is ez egy évtizedes munka, hogy újra legyenek tanárok, újra felhúzni a nívóját ennek, aztán azok el kell menni tanárnak, ki kell tanulni 4-5 év alatt minimum, szóval ez egy hosszú... Ez egy hosszú folyamat, 15 év pusztítását, azt nagyon nehéz pár év alatt visszaépíteni. szörnyű, hogy nem tudom már, amikor még én voltam gimis, talán nem volt ezzel akkora probléma, de hogy szerencsénk volt, most meg a mostani diákok meg hát megszívták. Mindig voltak problémák, azért ez sose volt ez tökéletes. Nem azt mondom, hogy tökéletes, de ehhez képest azért... szépen lassan lerohadt. Azért rohadt az egész lefele. Jaj, de nekünk legalább volt tanárunk. Nálunk azért már bejött az, hogy igen, hogy jött a főiskoláról valaki, még főiskolás volt, olyan angol tanárunk, aki egyébként orosz tanár volt, és nem vagyok biztos abban, hogy ő angolul tényleg beszélt. Morning Budat nem tanított. Ne, a képzett Sandy Mandinak hívtuk, mert úgy mondta, azt mondta, hogy Sandy Mandi Tuesday, így mondta, de így, ahogy most ejtettem, így ejtette a napokat. Ja, hogy ez a lett, napok? Ezek a napok nem voltak, tudtam, igen, és akkor ő lett a Sandy Mandi. Akkor az tényleg nem biztos, hogy... Nem volt annyira jó. Nálunk is voltak, mert én általános iskolában egy ilyen gyakorló iskolába jártam, és akkor oda jöttek tanárok tanítani, próba órákat tartani. Gondolom, hogy abból hány az, aki még máig a iskolákban dolgozik. Nagyértékű bolti lopáson kaptak egy magasrangú kormánytisztviselőt. A Lidlből lopott 50 ezer forintnál magasabb értékhatárban, és ezen gondolkoztam, hogy mit tudsz a Lidlből lopni? Hát rengeteg 50 ezer pixszalámit, nem? De hogy? Azt gondolod, hogy felszalámizta magát az öltönye hát, alatt, fizetett, a tisztségviselő? Vagy hogy? Vagy el akart lopni egy láncfűrészt, tudod, vannak azok a kertészeti barkácsolós dolgok a időben, vagy én nekem az a gyanúm amúgy, hát hogy ilyen ajándékutalvány, nem tudod, ki vannak rakva azok a de kis kártyák. De nem kell aktiválni, vagy valami? Hát, de maga az, hogy te jöhet, ellopsz, az nem a szám, az mondjuk az még, igen, hogy az ér 50 ezret, vagy az csak egy biankó. Nem hát azért tudom, sokat elmondta, hogy... belenyúlt a kasszába, hát politikus, simán lehet, tudod, hogy így elfordult, köhögött egyet a pénztáros, ez meg így kikapta a kápét. Mit lehet ellopni? Ő legalább tényleg... Meg hogy gondolod? De most komolyan gondold már bele, hogy tudsz a Lidlből 50 ezer forint fölött lopni? Elkezdett kisétálni a bevásárlókocsival, mint hogyha már kifizette volna? Nem tudom. Vagy elképzelni, nem tudom. És hogy mi járhatott a fejébe? Hát azért ez egy hivatalvezető. Minek a vezetője? Hát innen tudod, hogy nagyon jól állunk gazdaságilag, hogyha már a magas rangú kormánytisztviselőnek is lopnia vezetője. Kell. Hát ez na jó, menjünk már. Lehet, hogy majd itt is ki fog derülni, majd ír egy könyvet, mint Kúnya Endre. Tudod, hogy én csak a rendszer áldozata voltam, én csak megettem két kakaós csigát, és meg akarnak hurcolni, én vagyok a rétségi Robin Hood, vagy rétsági Robin Hood. Ezt és írta? Ezek... Nem, dehogy írta ezt, de hát simán el tudom róla képzelni, hogy majd jön ez a magyarázkodás. De ő legalább, valószínűleg tényleg el lett kapva, és meg lesz büntetve. Tetten lett érve. Igen. Tehát képzeld el azt, hogy ott van a kormánytisztviselő a Lidlben, ismeri az egész falu, vagy város, nem tudom, rétság az mekkora, de hogy így ott van, és akkor tényleg így lógnak ki a zsebéből a zsömlék, meg a... Vagy lehet, hogy... Zsömlék, hát ez a legolcsóbb. Lehet, hogy bebaszott a Lidlben. Tudod, hogy annyira ki volt akadva, így bement, és így letekerte a viszkit, és így elkezdte így... Aztán azt is megírták volna, hogy részeg, az azért még egy plusz balhé lenne. Igen. De az a lényeg, hogy itthon úgy látsz, 50 ezer forint fölött már nagyon nagy büntetés, vagy büntetés jár, de még nem volt a milliárdos értékhatár fölött, amit már meg lehet nem, ami miért hát, semmi se semmi. Jár, persze. Sőt, hogyha nem lopsz, akkor gyanús vagy. Jobbnak képzeled magadat nálunk, mi? Mi az, hogy te nem lopsz? Ne, mint aki nem korrupt, az ne, hát, hogy nem akarták bevenni a korrupcióba, és aztán azt mondta, hogy na figyelj, megmutatom, hogy tudok én, és akkor megnézték a fideszesek, hogy mekkorát lopott, és na jó, lehet, hogy jó gyerek ez. Beveszünk a következő mutyiba, gyere, itt egy kis EU-s pályázat, nem akarod felülárazni? Mondjuk most az nem jön, de hogy meg lehet próbálni. Mert közben, hogyha tényleg ez kapcsolódik. Ki ne emlékezne arra a polgármester, aki beköltözött a uniós pénzből felújított orvosi lakásba, és azt mondta, hogy bazd meg, valahol laknom kell. Szerettem nagyon. Nagyon jó. Eljárás indult ellene másfél évvel később. Itt mindenki azt gondolja, hogy a közvagyon az ő magánvagyona, aki a NER-ben van, nem? Hát, de mondjuk, valahol laknia kell. Valahol laknia kell, persze, és ezt ilyen halál természetesen. Mondjuk, hogyha a főnök ezt a példát adja, hogy körülötte tényleg az összes barátja, összes családtagja milliárdos lesz, hát lám, az lehet, hogy ilyen mintákat, milyen mintát teremt, hogy az emberek a beosztottja is azt gondolják, hogy hát ha a főnök ezt csinálja, akkor nekünk is ezt kell csinálni. Hát, ha ő lop, akkor... Ha nincs ott a hatházi, meg is úszta volna, csak ez a vén, mi, róka, vagy minek nevezték, minek nevezte Orbán? A hatházit? Igen. Szerintem ő sunyiszta, nem? Sunyi róka, vagy valami nagyon dehonestálót mondott. Igen. Róla, meg bolondozza, meg csípi a szemét. Mint a Momentum, olimpia miatt. Hát lehet, de szerintem a hatházi egy picit jobban. amit ez a 60 pusztával csinál ez a csávó. Igen, hogy már otthon se lehet megmaradni. Ja. Nincsen nyugalma. Majd építenek egy alagutat, szerintem úgy lesz, hogy bemegy a kis parasztházába Orbán, így bemegy a kocsival, az lemegy, és egy alagúton átmegy 60 pusztára, nem? Szerintem ilyen simán benne. De ez rész már van. Lehet, nem kell alagút. Lehet, hogy kiszáll a kocsiból, és egy ilyen kis vasút átmegy. Ilyen TGV, lehet, hogy van egy TGV a föld alatt már. Valami 500-zal szágult, 2 perc alatt ott van. Mosonmagyaróváról Debrecenbe. Csak hát az Orbán Viktor használja. Mert valahogy használnia kell, nem? És most már annyit mondta, hogy az apja, hogy utána furcsa ez, hogy állandóan ott van. Vagy majd ráhagyja az apja? Vagy nem tudom. Hát na, biztos, hogy rád kire hagyná az apja, hogyha nem az Orbán Viktorra. Hát megoldják. De mindegy, az a lényeg, hogy ez a második, azt írta a hatházi, hogy ez a második dolog, ami miatt eljárás indult. Pedig szerintem egyenlő. 20 000-ből, amit elindított. Igen. De közben még volt egy érdekes hír. Például meg akartam kérdezni, hogyha a te könyved az ami lenne. Mert nekem is pont ez jutott eszembe, hogy ugye 200 méteren belül nem árulhatsz templom, iskola ez amúgy annyira szürreális környezetében könyvet, ami öncélúan ábrázolja a szexualitást, meg még ott fel van sorolva homoszexualitásról szól, stb. Hogyha be van fóliázva, akkor egyáltalán nem árulhatod. Egyáltalán nem árulhatod, hogyha ilyen fóliás könyv van, és egyébként is csak mit 200 méteren túl. De hogyha 200 méterre van egy templom, akkor most komolyan... Oda mennek a presbiterek a két misek között. Ez annyira szürreális nekem, annyira, hogy 2021-ben itt tartunk, hogy tényleg az, most egy könyvtár, egy könyvesbolt meg kellett néznie, azért itt egy templom 100 méterre, ezt a rakáskönyvet innen nem árulod. Igen, akkor azt nem árulod, és ráadásul ugye az van, hogy a kis településeken, kisvárosokban, a városközpontban vannak mondjuk a könyvesboltok, és ott bizony nagyon sokszor beleesik az, hogy ott van egy iskola, ott van egy templom, és akkor ennyi, ott aztán nem lesz könyvolvasás. És akkor azt a Markainak nincs nekinek a könyvében, és akkor megvenni az ember Nobel-díjas, és így nem lehet kapni, mert templom van a közelben, és így tesó, komoly bazd meg. Hát gyere hátra! És akkor igen, így kabát alól árulják a könyveket. Viszont... De mit szabad? Hát minek hívják ezt? Örömnegyedet? Vagy örömnegyednek hívják? Hát... Minek hívják ezt? Van valami... Nem türelmi zóna? Türelmi zóna lehet. Hát, hogy az igen. Gyermekotthon közelébe helyeztek át szexmunkások türelmi zónáját Miskolcon. Az lehet a közelbe. Ráadásul a Fruska gyermekotthonhoz közel. Jó, ezt nem tudjuk, hogy ez a pár száz méter, ez mit jelent meg, hogy ez most légvonalba pár száz méter, rálátnak-e erre, vagy van egyáltalán közvetlen kapcsolat? Hogyha ennyire fontos. De mondjuk, ha van 3 tűzfal a kettő között, akkor tudom, ez talán még indokolható, de ez igen, ez kurva para, pláne úgy, hogy tényleg törvényeket hoznak arra, hogy te milyen távolságban árulhatsz könyveket, így meg aztán... Meg most éppen a legnagyobb botrány az, hogy egy gyermekvédelmi intézetből prostitúcióra kényszerítettek gyerekeket, és akkor... Igen, a legjobb döntés volt, mint, a legjobb kor, a legjobb döntés. Olyan, mint hogyha azt mondták volna, hogy jó, azért ne kelljen messze menni, nem? És akkor... Hát jó érzékkel. A gyermekvédelmi intézet igazgatója még pont rálát. Hogy tudja, jó érzékkel hogy... belelépett ebbe a fideszes városvezetés Miskolcon. Hát ügyesek. Nem biztos, hogy jó az időzítésük, de meglátjuk, mi lesz. Most, hogy kikerültek hírekbe, lehet, hogy 100 méterrel alébb rakják. Ezzel zárjunk. Ha már magyar sikerek, akkor erről is számoljunk be. Nemzetközi sikert ért el egy magyar rendőrkutya. Franciaországi ügyességi versenyen végzett dobogós helyen. Mini rendőrségi nevén főnök. Igen? Igen, Mininek hívják, de a rendőrségen azt mondják, hogy főnök. Igen, milyen okos kutyák ez vannak. Ez nagyon okos kutya lehet. Rengeteg kutya néha úgy érzem, hogy értelmesebb, mint egy-két. Politikus. Hát mondjuk ezt, és akkor korrektek vagyunk, igen. Legalábbis, hogy nyugodtabbak, az biztos, és hogy kevésbé veszettek. És kiszimatolják a bűnt. Hát igen. És vicsorognak, hogyha bűnt látnak. És ez is kapcsolódik, ez a búcsú. Ilyen, amikor búcsút vesz Balaton 4 lábú őrzője, nyugdíjba vonul a rendőrkutya. Hát igen. Nyugdíjba megy, elbúcsúzik, miut erről leszünk be. Itt hagy minket. Sokak örömére, például akinek az előbbit beugattam, hogy a k***a anyját, bocsánat, na csak egy kicsit felhúztam. Amúgy láttam, hogy Mosonmagyar Omár lap írt arról, hogy itt vagy, és milyen szépeket mondtál róla. Tényleg? Hát valamilyen, hát büszkék rád, nem? Remélem, nem tudom, nem tudom. Én büszke vagyok Mosonmagyaróvárra. És képzeljétek el, hogy Mosonmagyaróváron az önkormányzati választásnál nyert a független jelölt. Igen? Sikerült a nem tudom hány éve regnáló fideszes csávót. Nem kap semmi pénzt Mosonmagyaróvár, sőt elveszik valószínűleg majd. Próbálkoznak, ráadásul ott az volt, hogy egy új választást kellett kiírni. Nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy a polgármester az egyébként egyéni képviselő is volt, és emiatt egyszer szavazhatott csak, ezért lemondott, kiírtak egy új választást, ami ugye kockázatos volt, de csak így tudtak többséget szerezni, és azt megnyerték, és akkor most már többség van, és hát próbálkoznak. De hát figyelj, agyba főbe szopatják őket szerintem, mint ahogy Győrről lehet olvasni, hogy ott miket művelnek. És gondolom, hogy ezért Mosonmagyaróváron sem sokkal... Kicsinyes. Nem, sokkal könnyebb, de hát hajrá. Nézzünk videót. Igen. Csak így, nem is kell hang. Nézd. De kell hang mindenképp, hát az a legromantikusabb. Jó. Ahogy ez, ahogy a... Kutyák, ahogy nyugdíjba mennek. Rendőrkutyák nyugdíjba mennek. Ezzel zárunk. Ezzel. Jó. Sziasztok, nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és nagyon örülök, hogy itt voltam. Igen? Mi a tanulságod? Jó volt. Igen? Figyelj, amúgy érdekes jól élmény. Ment ez is, nem? Nem tudom, azért nem vagyok 100%-osan elégedett a teljesítményemben, de majd átgondolom, hogy visszanézem, picit pattogok, visszanézem, elolvasom a kommenteket, fölkúrom magam, szorongok egy kicsit, és közben remélem, hogy valaki teniszlabdákat dobál nekem. Most ez amúgy keserédes itt is, szegények nyugdíjban vannak, de akkor befogadja őket egy rendőr, igen. Ne hülyeskedj, nekik aranyéletük lesz, és nézd, mennyi labda van, és játszanak velük. Jó, de amikor nyugdíjban vagy az ember, akkor azért van aranyélete lesz, de... Hát nem Magyarországon, ja, de jó. Ennek a kutyának lehet, hogy jobb sorsa lesz, mint egy magyar nyugdíjasnak. Igen, valaki ellátja legalább. Nem hagyja, hogy éhezzen. Csak ebből nem, hogy azt a következtetést vonják le, hogy a nyugdíjasoknak be kell dobni nagyon sok teniszlabdát. Csak a nyugdíj után van, hogy az ember, érted, hogyha nagyon dolgos, meg minden pörög, utána, mint a politikusoknál is, hogy fontos vagy, meg pozícióban vagy, és akkor visszavonulsz, és hirtelen senkit nem érdekelsz, és az biztosan nehéz amúgy a szegény politikusok. Nagyon sajnálom kéne, De ha ezt megoldanánk, lehet, hogy hamarabb visszavonulnának. Lenne egy ilyen intézet, ahol be lehetne adni a politikusokat, akik visszavonultak. Börtön. Eljátszhatnák, hogy még hatalmuk van, meg fontosak. Bolondok háza. Na, az is jó lenne. Az politikus ház. Rács van az ablakon. Ez egy fontos dolog, hogy megoldjuk a politikusok visszavonulását. Mint az élsportolóknál. Igen. Abszolút. Na, ez is egy nagyon jó ötlet. Az Edem Adamok után megszervezzük ezt is. Most remélhetőleg nagyon sok politikust kell úgyis visszavonultatni, úgyhogy lesz egy ilyen háza, majd így kiengedjük a Mentzer Tamást a mezőre, és akkor ugathat. Mesztelenül futhat a mezőt. Igen. Végre kiélheti magát. Hát csodálatos hét volt, egy nagyon kösz, hogy jöttél. Köszönöm. Reméljük, a lehetőséget. Reméljük, hogy még látunk valamikor. Valahol. Hát sok sikert minden kívánok, Ádám. Minden szép dolgok végetén. Ne sírj. Ne sírok mindjárt. Hát akkor jövő héten az Edina már sajnos nem lesz itt, de mi újra itt leszünk. És ti itt lesztek?